dowód na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Sobota, 8 lipca, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O polskich oczekiwaniach przed szczytem NATO mówili politycy w śniadaniu w Trójce. Skróci się podróż między Szczecinem a Trójmiastem, otwarto obwodnicę Sianowa. Przed upałem na zachodzie Polski ostrzegają synoptycy, temperatura przekroczy tam 30 stopni. Zbliża się szczyt NATO w Wilnie, rusza już we wtorek. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że Polska pozostaje najważniejszym ambasadorem sprawy ukraińskiej na różnych forach narodowych, w tym także natowskim. Oczekuje, że w Wilnie zostaną poruszone dwie zasadnicze kwestie. W pełni podzielając to, że sprawa szybkiego, to bez dyskusji włączenia Szwecji, to jest coś, co jest, myślę, interesem naszym narodowym. No ale druga i najważniejsza z punktu widzenia Polski, to jest reakcja na tą zmianę w sytuacji międzynarodowej po tym nieudanym puczu Prigozina, czyli możliwości przeniesienia. Mówię o możliwości, bo nasze służby nie potwierdzają tego w tej chwili, tych jednostek grupy Wagnera na Białoruś, co zmieni naszą sytuację, no i przenoszenie taktycznej broni jądrowej na Białoruś. Polska ma też naciskać na szczycie, by państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność. Zwracał na to uwagę Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Będziemy na pewno walczyć o to, żeby to Stoltenberg również mówił, żeby 2% PKB na zbrojenia to był minimum, a nie maksimum, bo to jest niezbędne. Jest rzeczą podstawową oprócz tych 2%, żebyśmy doprowadzili do wejścia Szwecji do NATO. Dlatego, że to nam zamyka Morze Bałtyckie. Szwecja ma bardzo dobre siły zbrojne, bardzo dobrą marynarkę, której my nie mamy, a oni mają, i łodzie podwodne, i inne okręty wojenne. Mają bardzo dobre lotnictwo. W szczycie NATO weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obwodnica Sianowa w województwie zachodniopomorskim oficjalnie otwarta. Dzięki temu skróci się czas przejazdu ze Szczecina w kierunku Trójmiasta. Jak mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, obwodnica ma ponad 5 km długości i wyprowadza ruch samochodów z centrum miasta. Teraz obwodnica pozwoli na wyprowadzenie tego ruchu tranzytowego i dzięki temu kierowcy przejadą płynniej Krajową 6. To będzie droga ekspresowa, dwujezdniowa. Pierwsi kierowcy pojadą nową obwodnicą Sianowa w południe. Premier Holandii Mark Rutte złożył pisemną rezygnację na ręce króla Wilhelma Aleksandra, poinformowały służby prasowe niderlandzkiego rządu. Król przyjął rezygnację, czytamy w komunikacie kancelarii premiera. Wilhelm Aleksander wrócił z wakacji, by spotkać się z ustępującym szefem rządu. Spotkam się z nimi, dokładnie wyjaśnię, co się stało, zapowiedział wieczorem Mark Rutte. Rząd upadł po tym, jak ugrupowanie tworzące rząd nie porozumiały się w sprawie umowy dotyczącej przyjmowania migrantów. Nowe przyspieszone wybory odbędą się w Holandii jesienią. Kolejarze apelują o zachowanie ostrożności na przejazdach. W wakacje zazwyczaj rośnie liczba wypadków w takich miejscach. Ostrożność powinna zachować, wszyscy powinni zachować ostrożność, zwraca uwagę rzecznik Kolei Śląskich Maciej Zaręba. Apelujemy zarówno do kierowców, jak i do pieszych, do rowerzystów, do osób na hulajnogach. Błagamy, uważajcie na rogatkach, przestrzegajcie, zwłaszcza jak są przejazdy nieszczerzone. Szanujcie to czerwone światło. Nie przechodźcie, gdy się podnosi, gdy opada. Gdy dopiero jest w pełni otwarty przejazd albo nie ma żadnego sygnału, stój, dopiero wtedy przechodźcie. Wasze życie jest jedno, a nie macie żadnej szansy z rozpędzoną masą set ton pędzącego pociągu. Nie powinno się też przechodzić przez tory kolejowe w miejscach niestrzeżonych, nawet jeśli jest tam wydeptana ścieżka. Ostrzeżenia przed upałami pierwszego stopnia obowiązują na zachodzie kraju. Temperatura może tam miejscami wzrosnąć do 32-33 stopni. Lekarze przypominają, że upały sprzyjają udarom, omdleniom i odwodnieniu. Dlatego w miarę możliwości lepiej, by przy takich temperaturach nie wychodzić z domu, mówi koordynator Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach Agnieszka Wolny. Przede wszystkim szukajmy cienia, nawadniajmy się, pijmy dużo wody. Od słońca cienka czapka czy daszek również na głowę. Nie ubierajmy ani siebie, ani naszych dzieci zbyt grubo, bo szczególnie w przeciach mamy takie tendencje. Się nam dziecko przeziębi. Nie, jeśli nam jest ciepło w spodenkach i koszulce, to temu dziecku, które już biega, czasami jest jeszcze bardziej gorąco. Specjaliści apelują też, by w czasie upałów nie zostawiać w samochodach dzieci i zwierząt. Temperatura wewnątrz nagrzanego auta może wzrastać do 70 stopni Celsjusza. Dobre warunki do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Słońce świeci, a wiatr jest słaby, mówi dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Dariusz Luma. W tej chwili jest to 1-2 z kalibru Forta, czyli nie za wiele jakby na żagle, ale są zapowiedzi, że on troszkę wzrośnie, także myślę, że w granicach 2-3 to będzie piękny moment do żeglowania i dzisiaj warto by było z tego skorzystać, bo takie są zapowiedzi. Nie ma na tą chwilę żadnych ostrzeżeń ani o burzach, ani o silniejszym wietrze, ani także o jakichś tam załamaniach.

With the static and the radio waves, with satellite television, you can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you listen, I can't call, and if you jump, just might fall, and if you shout, I'll only hear you. If I could stay, then the night would give you up. If I could stay, if I could stay with the demons you drive, stay with the spirit I found, stay the night would be enough. Oh, oh, oh, oh. No one around, just the bang and the clatter as an angel runs to ground. Just the bang and the clatter. Stay far away, so close, zaśpiewała grupa U2 i to jest taka specjalna, akustyczna, bardzo klimatyczna i nastrojowa wersja. W związku z tym, że obiecałem Państwu, że będę zaglądał ochoczo do płyty Zuropa, która w tym tygodniu obchodziła 30-lecie swojego ukazania się. Trzy strony dźwięku w trójce i obiecałem Państwu też, że będę sięgał po piosenki autorstwa Jacka Cygana. Kiedy przeglądałem spis piosenek, które wyszły spod pióra pana Jacka, to pomyślałem sobie, że można byłoby zrobić nie jedną, nie dwie, pewnie nawet więcej niż trzy audycje złożone wyłącznie z jego piosenek, bo wiele fantastycznych utworów napisał. I doszedłem do takiego wniosku, że właściwie taką najważniejszą część swojej kariery Edyta Górniak zawdzięcza właśnie Jackowi Cyganowi. Napisał dla niej jej najważniejsze piosenki, również ten utwór. I mieć na straży anioła. Program Trzeci Polskiego Radia. Take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You're like a bum bum, never seen you before. Where you come from? You got a fat boom boom, I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip I dance. Bad man take another sip and dance. Two left feet don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, them and socialize. Enjoy your life, your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there. Trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me. Trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whiny. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Girl, they're carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap before me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Trzy strony dźwięku w trójce. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze. Po obu stronach oceanu przede mną wyświetla się właśnie lista 100 singli najbardziej popularnych w Wielkiej Brytanii. I to, czego słuchaliśmy przed momentem, Who Told You, Jay Haas i Drake, to jest miejsce trzecie tego zestawienia. Powiem Państwu szczerze, że planowałem, kiedy sprawdzałem jeszcze kilka dni temu, ta piosenka była na drugim miejscu. I mówiąc, że będzie to piosenka z miejsca drugiego, okazało się, że w dosłownie ostatniej chwili na drugie miejsce wskoczyła Olivia Rodrigo, która też ma swoje miejsce w 66. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Jest propozycją, ale przyjdzie jeszcze czas na to, żeby Państwu tę piosenkę zaprezentować. Natomiast a propos nowości, czyli piosenek propozycji, a przypomnę, to są takie piosenki, które mają tylko tydzień na to, żeby Państwa głosami znaleźć się w kolejnym zestawieniu Listy Przebojów Trójki, to Goja ma nowy singiel zatytułowany Zgaś papierosa i odejdź. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Te łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Zbieraj to.